umutsuz bekledim sabaha kadar. Çok sevdiğin yağmurlar bile sustu. Seni düşündüğümde çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan geceye. Seni düşündüğümde çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan geceye. Seni sordum yastığıma, seni sordum boş odama. Hesap sordum, yumrukladım duvarlara. Vay be, şarkıya bak, şarkıya. Seni sorduğum yıldızlara bir anda şey geldi. Zeki Müren'in bir şarkısı var. Seni sorduğum yıldızlara, öyle bir şeydi herhalde. Ya işte benim de böyle pis bir huyum var. Bir türlü şarkı ezberleyemiyorum maalesef. Öyle değil mi Mustafa Bey? Günaydın sana da. Evet, hemen şöyle mesajlarımıza bakalım. Günaydın sizlere. Yolunuzu gözler olduk. Buradayım ben ya. Rusya'dan selamlar. Ahmet Kara'dan merhaba. Vatan şarkısını çalabilir misiniz? Memleket özlemi bitmiyor bir türlü demiş dinleyicimiz Mehmet. Çalacağız. Listeyi aldım onu da. Evet, Sultan yazmış bize. Günaydın. Keyifli yayınlar. Hayırlı sabahlar olsun demişler. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, 0-553-562-04-05 WhatsApp numaramız. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Öyle değil mi Mustafa Bey? Evet, günaydın, selamlar. İstanbul'dan yazmış dinleyicimiz. İsmi yazmamış. Evet Mustafa Bey. Çay içiyor musun abi? Abi ben çayımı aldım ya. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, Belgin yazmış bize. Günaydın, hayırlı sabahlar Murat Bey. Efendim, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bakalım başka. Evet, Reyhan yazmış bize. Günaydın, mutlu sabahlar olsun bize. Size, pardon. Efendim, teşekkürlerimi iletiyorum. Kümran yazmış bize. Hep buradayım, buradayım diyorsunuz ama yoksunuz. Günaydınlar. Yahu buradayım, buradayım. Bazen konuşuyoruz da bazen de susmak gerekiyor ama, değil mi? Öyle şarkıları dinleyince insan biraz böyle bir sessizleşiyor nedense. La ma bish ba'dam u la bos u la sham u ya dilli shu halwa u jamalik shu mham. Evet, Taşkın Bey, hayırlı sabahlar olsun efendim. Evet, İstanbul bir fotoğraf yazmış bize. Efendim, o çektiğiniz resimlere hayranım, haberiniz olsun, böyle siyah beyaz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. La ma bish ba'dam u la bos u la sham. Ya dilli shu halwa wa jamalik shu mham.